Вы на хвалях Радыё Свабода, пра чвэрць гадзіны моўныя парады. Мовазнаўца Вінцук Вячорка распавядзе, як трэба слушна вітацца ды клікаць каго-небудзь. А зараз зона свабоды. Яе тэма – вайна ў Еўропе, канец гісторыі ці сутыкненні цывілізацыі. Які вынікі першых стадзён прэзідэнцтва Пятра Парашэнкі. У перадачы ўдзельнічаюць Ян Максімёк, Сергей Навумчык і супрацоўнік Украінскай службы Радыё Свабода Расціслаў Хоцін. Вядучы Александр Лукашук. Брытанскі прэм'ер 19-го стагоддзя Лорд Солсберы, калі ўрад абмяркоўваў міжнародную ініцыятыву, якая істотна закранала інтарэсы іншых вялікіх дзяржаў, меў звычку задаваць пытанне: а мы гатовыя за гэта ваяваць? Калі не, то мы не будзем гэтага рабіць. Часы іншыя, але за што гатовыя сёння ваяваць народы сучаснай Еўропы? У Крыме і ў Донбасе сутыкнуліся не толькі інтарэсы Расіі і Украіны, не толькі міжнароднае права і яго парушэнне, але і розныя палітычныя філасофіі. Адна сучаснай Еўропы, што ўсе супярэчнасці паміж дзяржавамі павінны вырашацца шляхам перамоваў, і іншая расійская, што сілай дасягаць сваіх мэтаў у міждзяржаўных адносінах можна, а часам і варта. Вось, калегі, давайте пачнем з еўразвязу. Што такое, па-вашаму, вот эта філасофія сучаснай Еўропы? Это прыкмета больш высокай ступені развіцця цывілізацыі, гуманізму, права, ці наадварот, это прыкмета слабасці, выраджэння, от страты драйву? Расціслаў. Звычайно, якби Європа не була таким магнітом, в чергу на членство до Євросоюзу не стояло б уже 20 років, стільки держав і хотіли попасти в цей ексклюзивний дуже клуб. Це перше. Що стосується позиції Євросоюзу в українській кризі, чи могла б Європа зробити більше? Так, могла. Чи вона могла реагувати швидше? Так, могла. Чи санкції могли бути більш сильнішими проти Росії? Так, могли. Чи Євросоюз міг би дати якусь країні, чи Євросоюзу дати якусь військову реальну допомогу Україні? Так, могли. Але, з іншого боку, Євросоюз і так уже зробив дуже багато. Хто би ще рік тому міг подумати, що Євросоюз реально буде говорити, наприклад, про створення енергетичного союзу, який метою якого є протистояти російській енергетичній агресії проти Європи і України. Хто б міг подумати, що Європа дійде до третього рівня санкцій проти Росії, що така різна Європа, 28 країн, може об'єднатися, знайти консенсус, ця така вальяжна Європа, яка не могла раніше домовитись, що вона дійде до третього рівня санкцій, вдарить реально по російській економіці і енергетичному, і фінансовому сектору, і інших секторах. Та ніхто не міг про це подумати. Тому ця українська криза допомагає Європі говорити одним голосом, допомагає Європі знайти ту якусь спільну модель поведінки проти нової загрози в вигляді агресивної політики Росії Путіна. І Євросоюз рано чи пізно буде структурою, яка зможе реально давати відповідь на ці виклики, які з'явилися для безпеки. Ось, Ростислав, ваш відказ цілком позитивний. Ви все ж таки бачите це як прояву моці, організованості Європи, якую недооцінив у дадзеному випадку працівник Росія Путіна. Але ми шмат аргументаў чуем і пра тое, што ўсё ж такі Расціслаў бок адсунуў, што магло бы быць і чакалася іначе. У чым тут праблема? Што Европа не паднялася, ці нашы чаканні былі завышаныя? От, Сергей, з вашага пункту гледжання. Найперш, безумоўна, Александр, нашы чаканні былі завышаныя, і чаканні Украіны, і чаканні Беларусі, я маю на увазі дэмакратычную Беларусь. І вось все тое, што казаў пан Расціслаў і пра энергетычны альянс, і пра першы, другі, нарэшце трэці ўзровень санкцыяў, вот такі адказ Еўропы быў бы цалкам адэкватны ў тым выпадку, калі б Расія ўжывала толькі, ну, адпаведныя, адэкватныя спосабы ціску, скажам, там газавы, паліўны шантаж і так далей. Як толькі Расія пачала захопліваць тэрыторыю Украіны, найперш Крым, потым Донбас, маё прыватнае меркаванне, лічу, што мусіў быць зусім іншы адказ, мусіў быць сілавы ваенны адказ, і адразу сілавы. Это вельмі сур'ёзная заўвага, і я тады паўстаю пытанне. Чаму такога адказу не было? Я яшчэ вам звужу пытанне. Адсутнасць такога адказу – это паказчык слабасці Европы ці сілы Европы? Ні, это паказчык прагматызму Европы. Вы самі зацытавалі Лорда Солсберга і казаў, ці мы гатовыя за гэта ваяваць, ці не. Европа не гатовая ваяваць за Луганск і за Донецк, так як не была гатовая ваяваць у 39-м годзе за Гданьск. І казала, што мы не будзем паміраць за Гданьск. Гданьск далёка ад Парыжу, ад Лондону, і ніхто не думаў, што скажа вайна. А, гістарычная фраза, мы не будзем паміраць за Гданьск. Так. І так само зараз гэтая фраза не каже Европа, але калі, скажем, поглядзім на гэтую ситуацію, калі параўновуем Путіна з Гітлером, так гэтая фраза сама сабе, яна сама приходзіць на роздум. Натуральна, большасць людзей у Европе, як у Заходній Европе, не ведае, дзе знаходзіцца ні Донецк, ні Луганск, і тым болей яны за гэта не будуць ваяваць. Так што прагматычна на гэта гледзячы, па-першае, Европа не хоча ваяваць, бо Украіна, гэта, як бы, скажем, не краіна Еўразвязу, фармальна, як бы, скажем, тут нема сваіх інтарэсаў. Другое, Европа не мае кім і чым ваяваць. Европа не мае сваіх узброеных сілаў. Было куча гаворкі пра тое, каб Еўразвяз стварыў свае власныя сілы. Фактычна, Европа абапіраецца... Это важная заўвага, таму што сапраўды сваіх уласных сілах... Сілы НАТО – это не сілы Європи. Это не сілы Європи. Я згоден, тому що якщо робити закид комусь, що Європа була пасивна в плані мілітарному, військовому щодо українського конфлікту, то цей закид має робитися адміністрації Барака Обами, яка Сполучені Штати відіграють першу скрипку в НАТО. Коли була політична криза в Україні, Євросоюз був на першому місці врегульовував, коли була Євромайдан. Коли прийшло вже в силову фазу, НАТО і Америка на першому місці. Давайте ми тут вже не будемо шукати, хто винуватий з боку мирної частки этого конфликта, не той, кто почав. А давайте все-таки вернемся до тих, от кого это идея, про Россию. Вот, Ростислав, вы долгий час жили, працевали у столицы Европы, Евразвязу, в Брюсселе. С пункту гледжения, як бы вы вот являете Брюсселе, чему, як и не разумеет, чему Россия зробила то, что она зробила, чему она воюет на территории Украины? Потому что хоче и може, что еще, як и не тлумачить? Ну так, и хоче, и може. Ну хоче, тому що очевидно, що є якісь рецидиви з минулого, є якісь відчуття прагнення взяти реванш за поразку в холодній війні, злоба ще з минулого, ця от заросла в Радянського Союзу. Хоче, ну тому що зараз були період, коли петродолари дали, наповнили бюджет, зубата Росія стала озброюватися. Але з іншого боку, і не хоче, і не може, тому що не хоче, тому що в Україні не вийшло аншлюзу. Все ж таки той розрахунок, що українці будуть з квітами вітати російські війська, він не виправдався. На сході України, на Донбасі нема таких проросійських настроїв, на які розраховував Кремль. Тому не хочу, тому що немає цієї народної підтримки. Ну, я вельми здивлений тим, що ви сказали, що і не хоче, і не може по Росії. А не може, тому що все ж таки якась певна межа, ми не знаємо цю межу, все ж таки Заходом була прокреслена, яку Росія не може переступити. Вона підтримує зброю, вона підтримує там найманцями, грошима цих сепаратистів. Але з іншого боку, вона не переходить якусь там, навіть свої війська направила, але все одно якусь межу вона не переходить. Ви переконані з такою постановкою питання? Що і них как бы хоче, але не може. Хоче і все ж таки збільшого може. Є у Росії ресурс для, в усякому разі, для війни з Україною, у їх ресурс є. Питання, наприклад, довгий. Два тижні, щоб узяти Київ, так? Безумовно, безумовно, однозначно. Коли б Путін рушив, скажімо, ну, три танкові корпуси на Київ, Київ пав би. Тут питання просто немає. Тут ще треба розуміти, що у Кремлі зараз, ось уже опошні, там, кольки, 15 років, фактично знаходиться група былих офіцерів, ці реальних офіцерів спецслужбів, які мають зовсім іншу ментальність, чим, скажем, мають європейські політики або їхні опоненти там же у Росії. Це люди, яких у вищій школі КДБ вчили двом речам найперш – подманувати і забивати. І ось гэта їх рефлекс, так сказати, гэта їх уміння, а другое, гэта цудовно просто кладзецца на гэту імперскую ментальність, ад якой, на великі жаль, Росія, російський народ пакуль яшчэ не пазбавіўся, магчыма, параза ў Украіне, ну, якраз і будзе пачаткам вось гэтага крушэння гэтага стэрэатыпу, гэтай ментальнасці. Зона свабоды. Удзельнікі дыскусіі Ян Максімюк, Сергій Навумчык і супрацоўнік Украінскай службы Радыё Свабода Расціслаў Коцін. Вядучы Александр Лукашук. Ян, вось мы сочым за тым, што адбываецца ў Украіне, мы заўважаем, што вельмі актыўна для апісання таго, што адбываецца ў нашы дні, выкарыстоўваюцца метафары ці параўнанні, звязаныя з другой сусветнай вайной. Расійскі бок называе украінскі бок пандэраўцамі, фашыстамі і падобнай лексікай. Украінскі бок называе Путіна Гітлерам, Путлерам, та ж самая тэрміналогія. Як бы вы патлумачылі, чаму вось менавіта вот гэтае параўнанне выкарыстоўваецца і наколькі яны рэальныя, наколькі яны праўдзівыя, наколькі яны пашырыныя за межы только от этих двух боков? Как они в свете воспринимают эти характеристики? Я думаю, что для меня ясно, чему використовується менавіта это понятие, митология Великой Отечественной войны, потому что как раз эти два народа, они, как бы, скажем, наибольше про это ведают. Параўноўваць да нейкіх падзеяў 19-го стагоддзя. У школе наогул, калі вучылі гісторыю, дык большае гэта было пра тое, што звязанае з Гітлерам, Сталіным і так далей. І тут кожны разумее гэтыя паняцці, так найпрасцей, як бы скажа, патрапіць да... Прасцей я разумею. Наколькі карэктна? Я не скажу, што зусім карэктна. Ёсць пэўныя рэчы, якія, як бы скажам, паралельныя. Тое, што адбывалася перад другой сусветнай вайной і тое, што адбываецца цяпер. Перш за ўсё, тут мы маем вялікую паралелю тым, што Еўропа не рэагуе. Так як я сказаў, не хочам паміраць за Гданьск, так сама мы, Еўропа кажа, не хочам паміраць за Донецк. Гэта, як бы скажам, нас не тычыцца. Я не ўпэўнены, што Пуціну трэба такая жыццёвая прастора, якая была патрэбная і Гітлеру, які казаў, што для нямецкага народу ён патрабуе, скажам, Еўропу і так далей, не толькі Еўропу, па ўсходні бок ад Нямеччыны. Магчыма, Пуціну і фактычна толькі трэба тое, што ён называе рускі свет, на Польшчу і на Балтію ён з вайной не пойдзе не кажучы. Цікава, што не толькі бакі канфлікта, украінскі бок і расійскі бок ужываюць гэту тэрміналогію, але заходнія палітыкі, філосаф, напрыклад, Френсіс Фукуяма, таксама апісвае эту сітуацыю тэрміналогіяй і паняццямі, звязанымі з падзеямі ваеннай Еўропы і пачатку Другой сусветнай вайны. Расіслав, на гэтым тыдні адбылася маленькі першы юбілей ці дата. 100 дзён прэзідэнта Украіны, 5-га прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі на пасадзе. Скажыце, што яму ўдалося самага важнага па-вашаму зрабіць, то, што ад яго чакалі? Ну, є кілька речей, які йому за ці 100 днів вдалося зробити. Перше, це що українська влада об'єднана, вона говорить одним голосом, вона розмовляє з Заходом англійською мовою, тобто вона може комунікувати напряму з Заходу, без, з Заходом без посередників. Чітко вже поставлена євроінтеграція, інтеграція України в Євросоюз в майбутньому, як пріоритет української влади, це було підписано угоду про асоціацію повністю вже. Також буде ратифікація, відбувається ратифікація одночасно Європою і Україною. Україна робить цей геополітичний вибір, вона вже не багатовекторність, вона вибирає чіткий вектор на десятиліття вперед в бік Європи. Далі також все ж таки досягнули певних успіхів українські сили на сході, на Донбасі за ці 100 днів. Також президента Порошенка більш чіткіша організація операції терористичної на сході. Також ще раз чітко було підкреслено, що Україна цією владою Порошенко за 100 днів ніколи не змириться з анексією і окупацією Криму Росією. І також він виконав ту обіцянку, яку очікував Євромайдан – провести дострокові парламентські вибори. Зона свободи. Удельники дискуссии Ян Максимюк, Сергей Навумчик и супрацовник Украинской службы Радио Свобода Ростислав Путин. Ведущий Александр Лукашук.